Molt benvinguts i benvingudes una setmana més a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz que us porta Rafael Corbí. A partir d'aquests moments escoltarem bona música i bons ritmes amb el nostre programa 185. Aquesta música que escolteu de fons és a càrrec d'una jove vocalista que avui ens acompanyarà al començament del nostre programa. Es tracta d'Abigail Rockwell, amb l'àlbum publicat el 3 d'octubre de 2018 anomenat Autumn Noir. Un àlbum que combina originals i combina estàndards. És el seu primer àlbum com a cantant i compositora. Un àlbum nascut des de la bellesa i des dels sentiments que ens porta la seva música. Per tant, prepareu-vos a disfrutar amb aquestes peces, com per exemple els temes Libertango, que escoltem, Slowborn o Summer Me, amb Abigail Rockwell. Escape now, and I don't want to feel your touch is my relief. Of opposites, the truth becomes clear. Too much too soon, that's what I'm used to. All in, caution to the wind, that's what I'm used to. Falling fast and hard, over backwards and down, spun around to the ground. And I'm done. This time I'll wait. It's not what I'm used to. Step back and pause. It's not what I'm used to. Hold on, don't jump. Walk, don't run. Slow burn, start with a spark, fan it over time, maybe you'll be mine. Let's let it slow burn, we're standing here. Lips so near, maybe let it slow burn, start with a spark, fan it over time. Maybe you'll be mine. Let's let it slow burn, our bodies touch, that's not too much. Story begins with this kiss. Just let it burn, slow burn. Just let it burn. Morning me, evening me, and as the world slips far away, star away, forever me with love. Wander me, wander me, then by a fire pleasure me. And in the silence, quiet me, whisper me, forever me with love, forever me with love. And every day I'll gentle you, tender you. Clover you, I'll wrap you up and ribbon you, rainbow you, and shower you with shine. Suddenly, magically, we found each other. Thank you. into night, 2 a.m. girl alone, pajamas, platform shoes, longing for you. Workers chip the asphalt, they chip away at her, grating sons, wounded fool. Where are you? Lane closed, do not follow. Lane closed, do not follow. In the shadows, neon flash, dirty cut, West End up, where to go, the night is old. Gypsies in dim parlors, they wait to lure her in. Strangers pass, distant home. Heart is torn. Past the all-night diner, dark coat, burnt toast, cold eggs. Through smeared glass, she sees him there. She just stares. Lane closed. Do not follow. Lane closed. Do not follow. Des de la ciutat de Nova York, Abigail Rockwell, amb Libertango, Slowborn, Summer Me, Orchid Lane, Close et al. Cançons, peces del seu àlbum Autumn Noir, amb la banda Quinn Johnson, Kevin Winnard, Robert Mitchum, amb Harry Allen, Jim Hines, Mauro Refosco i David Vieira, que ens han acompanyat amb aquest disc. També amb acompanyem alguna de les peces de Bernd Schoenhardt, de David Mann, de Bob Mann i de Bill Brendel. Abigail Rockwell ens arriba, com hem dit, cantant i compositora des de Nova York. És la neta de Norman Rockwell, un conegudíssim il·lustrador, fotògraf i pintor nord-americà molt cèlebre per les seves imatges plenes d'ironia i humor. Ens arribava des de Stockbridge, a Massachusetts. Acabem el repàs amb aquest disc Autumn Noir de 2018, del mes d'octubre d'aquest any, de Abigail Rockwell. Espero que us hagi agradat. A Miss Brown to you. Who do you think is coming to town? You'll never guess who. The lovable, huggable Emily Brown, Miss Brown to you. What if the rain comes pattering down? My heaven is blue. Tennessee's sending me Emily Brown, Miss Brown to you. Oh, I know her eyes will thrill you. Don't you all get too familiar? Why do you think she's come to town? Just wait and you'll see the lovable little Miss Brown to you is baby to me. Si no sabeu on sou ara mateix, us ho recordo. Remasteritzat i amb més peces. John Coltrane, des de l'Afro Blue Impressions, disreeditat el 2013, amb aquesta peça Afro Blue. Thank you. John Coltrane, un dels grans màgics del món de la música, nascut a Hamlet, a Carolina del Nord, el setembre del 26 i mort a Nova York, apodat Train, saxofonista, tenor i soprano i compositor. També molt controvertit, es tracta d'un dels músics més rellevants de la història del món del jazz i avui tenim el plaer també de tenir-lo aquí entre nosaltres, però en aquest cas recordem-ho amb unes versions que ens van portar més remasteritzades. Concord Music Group va reeditar una versió remasteritzada i amb més temes d'aquell àlbum Afro Blue Impressions de John Coltrane, ho van fer el 20 d'agost del 2013, remasteritzades totes per Joe Tarantino amb tres bonus tracks. Aquest celebrava el 40è aniversari de Pablo Records, el segell de jazz fundat per Norman Granz l'any 1973. Amb el I Want to Talk About You que estem escoltant i amb el Chasing the Train compartiran la música de John Coltrane a Jazznatics. Thank you. Thank you. Aquest era en directe, aquests eren les peces, algunes d'elles que us portàvem a càrrec de John Coltrane amb el programa d'avui. Anem a continuar ja a la recta final d'aquest espai i tornem amb una veu extraordinària, amb una veu femenina com la de Daisy Hicks, dins l'ambient del jazz, però també considerada com a artista d'adult contemporani que ens arriba des del Regne Unit. Ella ens portarà alguna de les cançons del seu àlbum I Chose You, un disc que es va publicar també aquest 2018. Amb bona música i amb bon ritme, seguim a Jazznàtics. stay. Unexpected and yet love comes and finds you in the strangest way. Some people say we're crazy. Well, I wanna be crazy. Get away to a house by the sea, just you and me. Sand at our feet, waves to the shore, couldn't ask for more. Some people say we've moved too fast. Daisy Hicks, amb una altra de les dues peces que avui us hem portat, aquest Upside. Abans havíem escoltat també la seva música, amb un altre dels temes interessantíssims que aquesta jove i interessant vocalista ens porta, I Chose You, us deia. Molt bé, doncs acabem, perquè arribem fins al final del nostre programa i ho fem amb un àlbum d'homenatge, Stan Getz, el tercer d'una sèrie que Radioland Records ens aporta. Havien estat protagonistes també altres homenatjats amb les seves recopilacions, on t'agafen Stephen, una sèrie d'excel·lents saxofonistes canadencs, i els demanen que ens portin la seva visió sobre el protagonista. I aquesta és la peça Windows de Kirk MacDonald amb aquest àlbum d'homenatge a Songets. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió aquí a Jazznàtics. A reveure. We'll be right back.